cały czas. Akademia Walecznych Serc to coś więcej niż rap. Wszystko jak zawsze jest Boga ręka. Nikt tego nie wie, może pójdę do piekła. Jedno pamiętaj, nic o nas bez nas. Rób dzieciak swoje, nigdy potem nie płacz. Wszystko jak zawsze jest Boga ręka. Nikt tego nie wie, może pójdę do piekła. Jedno pamiętaj, nic o nas bez nas. Rób dzieciak swoje, nigdy potem nie płacz. Nie poddaję się, zawsze walczę do końca. Jak mój ojciec, ojciec mojego ojca. Byłbym nie łukiem, gdyby nie te błędy. Więcej rozumu niż szczęścia. Wyśpię się po śmierci. Tu się nigdy nie przebacza. Chcesz oszczędzić na zemście? Później przepłacasz. Nie urodziłem się wczoraj. Ten świat jest bezwzględny. Nie na miejscu, są tu sentymenty. Opętnij ją, jeśli gorszy cię prawa ręka. To zasada, starsza od węgla. Laboratorium Boga, śliski od krwi wroga. W serce miłosiernie wbita misericordia. Reguły przetrwania nie ma, nic do stracenia, wszystko do zabrania. Nie znam sekretu życia, mam kilka przemyśleń. Nie jeden macher chce ci odciąć ten, wyjąć wtyczkę. Wszystko jak zawsze jest Boga ręka. Nikt tego nie wie, może pójdę do piekła. Jedno pamiętaj, nic o nas bez nas. Rób dzieciak swoje, nigdy potem nie płacz. Wszystko jak zawsze jest Boga ręka. Nikt tego nie wie, może pójdę do piekła. Jedno pamiętaj, nic o nas bez nas. Karawana jedzie dalej. Idę przed siebie ze 109 psalmem. Przeciętny wzrost, krok raczej czujny. Niebieskie oczy, bez znaków szczególnych. Co oni mogą wiedzieć więcej o mnie, bratku? O tym, co mam w sercu, kilka rozwodnionych faktów. Mówią mi, jak mam żyć, co złe, co dobre. Zabiję mój dzwon, stanę przed świętym sądem. Utrzymać władzę są jak kurwy przed ołtarzem. Ich świadectwa przeciw innym pełne fałszerstw. Czuć w powietrzu siarkę, ktoś się odlał do chrzcielnicy. Z ich kieszeni posypały się srebrniki. Obrażają mnie, bo jestem katolikiem. Myślą, że nadstawię drugi policzek. Słabe pnącza z takiej ziemi nie wyrosną. Na tej glebie tolerancja jest słabością. Wszystko jak zawsze jest Boga ręka. Nikt tego nie wie, może pójdę do piekła. Jedno pamiętaj, nic o nas bez nas. Rób dzieciak swoje, nigdy potem nie płacz. Wszystko jak zawsze jest Boga ręka. Nikt tego nie wie, może pójdę do piekła. Jedno pamiętaj, nic o nas bez nas. Rób dzieciak swoje, nigdy potem nie płacz. Jak mam i z ręki nie jedna fałszywa, kurwa, one robią ci gęto, dopóki mogą coś ugrać. Zawsze wracają, nie jeden z nich klęka. Mój sukces to najlepsza zemsta. Chciwość, złość, nienawiść. Nigdy na tarczy, o szczęście trzeba walczyć. Gdy ty się męczysz, smażysz jak pod lupą owad. Wokół się pytają, czy coś padło ci do oka. Oni jak witrynie sklepu, wyblakły manekin. Plastik na śmietnik, ja przetrwam wieki. Poczują swak hajsu, od razu się gubią. To co dobre, u nich nie trwa długo. Patrzysz w moje oczy, ale tam nie znajdziesz skruchy. Kijem Wisły nie zawrócisz, gówna nie wciśniesz do dupy. Prosto przez życie, a starczy siły. Zawsze ze swoimi, nigdy z obcymi. Wszystko jak zawsze, yeah.